Bona tarda, són 8:15 i això és Ràdio Metropol. Com una torre enmig d'un solar, sola després d'un huracà que s'ho ha endut tot sense previ avís. A vegades no saps ben bé per què, però les coses passen sense que ni tu ni ningú puguin fer res per frenar-ho. Simplement passen, i quedes com un simple espectador que volem fer alguna cosa està lligat a la butaca del cinema sense poder avisar el protagonista. Com en el bar quan xutes una cadira intentant passar la pilota que acabarà al fons de la xarxa. I tu allà mirant com les coses passen, limitant-te a preocupar-te i esperar que vinguin temps millors. Avui és dimecres 7 d'abril de 2010 i qui us parla, Albert Segura, en el 18è Ràdio Metropol de la temporada. Les obres de construcció del nou carril Busbau a l'autopista C58 comportaran talls i desviacions de trànsit a partir d'avui en aquesta via i també a la carretera C17, la que passa pel nostre municipi. La construcció del nou carril obligarà a tallar l'accés a aquesta carretera en sentit Vallès des de Ciutat Meridiana, fet pel qual caldrà desviar-se pel pont de la Vallbona, mentre que en sentit Barcelona el trànsit es derivarà en sentit mar per tal de poder construir els pilars del nou carril. A més, a partir de demà dijous, a l'autopista C58 es derivarà el trànsit cap a la calçada que s'ha construït expressament per la part exterior de la mateixa autopista. Les obres permetran millorar la comunicació entre el Vallès i Barcelona amb el carril Busbau, en una de les carreteres més concorregudes i amb més registres d'embussos de la xarxa viària catalana, destinat al foment del transport públic col·lectiu i a l'increment de l'ocupació en els vehicles que hi circulen a diari. Més coses, perquè el passat mes de novembre el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei d'Accessibilitat de Gossos d'Assistència, una normativa que regula la presència i els accessos d'aquests animals a persones amb algun tipus de discapacitat. Un altre vessant de la llei és que per poder ensinistrar-los caldrà una acreditació oficial. La Universitat Autònoma de Barcelona s'ha convertit en el primer centre de tot el món en oferir una titulació reglada a través d'un màster que arrencarà oficialment l'any que ve, quan la normativa ja estigui plenament vigent. Amb una joguina que ara voleu que diem mossegador. I juguen molt amb ell. La porta la víctima guardada. I ara ho veureu com es fa. Discriminarà totes les olors de totes les persones i buscarà la persona perduda. Aquesta és la Ruth, una voluntària de Protecció Civil de Montornès del Vallès que, com molts dels seus companys, està participant en els cursos d'ensinistrament que ja han començat a la Universitat Autònoma de Barcelona. Com ella, s'han trobat en una situació derivada de l'aprovació d'una nova llei que obliga a tenir una acreditació específica per demostrar les capacitats d'ensinistrament de la persona. En aquest cas, ens explica com el seu gos, en Zen, un pastor alemany de 7 anys, tractarà de localitzar una persona que suposadament s'ha perdut al bosc i que com a premi se li oferirà una joguina, la manera que tenen per demostrar-li l'animal que ha fet la seva feina i que l'ha feta bé. Els participants en el curs tenen un gos que els fa companyia, però amb qui a més hi treballen, com en Dani, que també és voluntari de Protecció Civil a Montornès. És com un gos meu de casa, però simplement que el treballo el cap de setmana, això, vinc amb el grup de voluntaris i fem una mica de rescat, fem una mica de, bueno, ajudar una mica al poble de Montornès i el que es pot, però amb ell és el meu gos de casa. Quan està a casa, està amb mi, jugant, corrent, el dono a menjar i després, pues, al cap de setmana, algun dia per la tarda també, pues, amb els 4 voluntaris que ajuden i això, pues, fem el que es pot. L'objectiu del màster d'instrucció d'unitats canines, que arrencarà oficialment el proper mes de novembre, és precisament donar aquesta titulació que oficialitzarà una formació necessària per treballar amb aquests animals. Les aplicacions van des de l'ensinistrament en localitzar persones ferides, perdudes o mortes en espais com boscos o edificis derruïts, o el trasllat conjunt entre animal i assistent en tirolina entre punts alçats, però també té altres aplicacions. ¿Qué hay aquí? Muy bien. A ver, no habéis visto lo que hay aquí, pero aquí hay escondido una mínima parte de una sustancia i ell l'ha detectat. Me lo ha marcat. Com ja he sabut, els animals també són experts en localitzar substàncies com explosius o droga i també se'ls ha de saber ensinistrar perquè localitzin la matèria però que no la toquin, si quedin al costat i l'assenyalin bordant o amb un gest. A continuació, cal també donar-li un premi, motius que duen a Marga Macias, directora del màster, a considerar vital una formació com aquesta. Era supernecessari, perquè ja no estem parlant solament de l'ensinistrament dels gossos, que no hi ha cap estudi reglat que ho faci, hi ha molta gent que està ensinistrant, i jo crec que els usuaris tant d'ensinistradors normals, d'ensinistrament per un particular, com un instructor professional, sobretot els professionals que estan treballant, doncs, en detecció d'explosius, de drogues, de rescat, de restes humans i cadàvers, gossos, persones que estan formant ja gossos d'assistència, tota aquesta gent s'ha de professionalitzar. Una altra de les aplicacions és l'ensinistrament per acompanyar persones discapacitades visuals, auditives o amb mobilitat reduïda. Es calcula que uns 600.000 discapacitats de tot l'estat es podrien beneficiar per l'ajuda d'aquests gossos, molts d'ells animals de companyia, que algun dia podrien arribar a salvar-nos la vida. I passem de parlar de gossos a parlar de cotxes, perquè precisament ahir el president del govern central, José Luis Rodríguez Zapatero, va presentar un pla estratègic per impulsar l'utilització del vehicle elèctric, és a dir, els cotxes que, per exemple, nosaltres tenim el cotxe de combustió, que és el que fa rum-rum i fa sorollet, doncs el vehicle elèctric no en fa. Norma Vidal, molt bona tarda. Hola, què tal? Aquesta és una petita explicació de la diferència entre el cotxe de combustió i el cotxe elèctric, patillera, però en fi, la història està en que a partir d'aquest pla estratègic, en què es va aprovar també amb la presència del ministre Miguel Sebastián, s'impulsarà una mena de reconversió del pas del que és el combustible a l'electricitat, d'una manera que s'intentaran posar 250.000 cotxes elèctrics a la carretera amb un import total de 600 milions d'euros que estaran repartits entre ajudes i altres plans paral·lels per tal d'impulsar-ho. Norma Vidal, és una mica complicat d'explicar, però al cap i a la fi és que el que vol el govern és que consumim menys benzina i que, per altra banda, utilitzem els vehicles que són més ecològicament sostenibles, oi? Doncs sí, bàsicament és això, i bàsicament el que tu deies, es ficaran aquests 250.000 cotxes elèctrics de la carretera a les nostres ciutats en els propers anys. De fet, el pla aquest és fins al 2014, per tant, doncs, la idea és que en els propers 4 anys, només 4, doncs es puguin posar aquests cotxes a la carretera. Per fer-ho es faran aquestes ajudes que comentaves, però tot i això, aquest sector dels cotxes elèctrics, diguem que no està passant un dels seus millors moments, i és que la crisi econòmica l'està afectant i força. Com a tots els sectors, bàsicament. Com a tots els sectors, bàsicament. El que passa és que en ser un sector que feia tot just doncs, poc temps que havia començat a funcionar quan va fer el boom tot, doncs s'ha trobat amb que els resultats i la implantació del cotxe elèctric entre la ciutadania no està sent el que es preveia i no està tenint els resultats que es preveia que tinguessin. Nosaltres aquesta setmana hem pogut parlar amb els responsables del concessionari de Reva, que hi ha a Sabadell, que precisament és l'únic concessionari de tot l'estat que es dedica a vendre només cotxes elèctrics. Es tracta d'un concessionari que només ven aquesta mena de vehicles i que ven tant motocicletes com cotxes. Llavors vam parlar amb ells i ens van explicar que des de que funcionen, que fa 3 anys ja, no n'han pogut vendre gaires de cotxes. De fet, només n'han vengut un centenar, que són força pocs. Home, des d'agost del 2007, que em sembla, o juliol agost del 2007 que es van posar en marxa fins ara, la veritat és que és una dada una mica a tenir en compte. Doncs sí, només n'han vengut aquests, i d'aquests, a més, ens van explicar que el 5%, només el 5% corresponia a particulars. És a dir, que aquestes vendes s'han fet principalment a ajuntaments i empreses i que, per exemple, les persones particulars no han tingut força interès. Si vols, podem escoltar el responsable d'aquest concessionari, que ens ho va explicar, que és en Francesc Buyuelo. El percentatge particulars que s'han decidit per un vehicle elèctric és molt baix, està al voltant d'un 5%. La resta del 95% ha estat repartit bàsicament entre institucions públiques, que bàsicament són ajuntaments, i el que són empreses privades o empreses que treballin per ajuntaments. Suposo que ara els venedors, amb el nou pla aprovat o presentat ahir dimarts, deuen veure com una nova oportunitat tot aquest pla per intentar evolucionar i tirar endavant les vendes, com a mínim incrementar les vendes i també posar al mercat nous productes una mica més competitius que els que hi ha actualment. Sí, clar, amb aquest nou pla el que veuen és una mena d'impuls per aquest mercat i aquesta tipologia d'automòbil de bandal de combustió. De fet, el que esperen és que no en 4 anys, sinó potser, no sé, en 8 o en 10, es pugui arribar a que el 50% de cotxes que hi ha a la carretera siguin cotxes elèctrics o, com a mínim, híbrids. És a dir, aquests que barregen la combustió amb el motor elèctric. Llavors, doncs, amb aquest nou pla, a part, també el que volen és que es promoguin certes iniciatives, com per exemple que les persones que portin aquesta mena de vehicles doncs puguin aparcar gratuïtament a la zona blava o que puguin carregar gratuïtament els seus vehicles, que això és un altre punt de conflicte, perquè molts conductors ens explicaven que no decideixen adquirir un producte d'aquestes característiques perquè, per exemple, la capacitat d'autonomia dels cotxes i també la velocitat que poden adquirir ara per ara no és similar a la que té un vehicle de combustió. Per tant, aquests cotxes, per exemple, tenen una autonomia inferior als 100 km i la velocitat que poden adquirir és de 80 km. Per tant, si te'n vols anar a la Costa Brava, doncs ja has de parar per poder carregar el cotxe de nou. I clar, tot això doncs, fa que la gent no es decideixi a fer el pas i a ser una mica més ecològica. Com els viatges d'abans, que es feia parada per fer el dinar i deixar que el cotxe refredés, no? Ara és perquè es recarregui. Doncs sí. El que passa que, tal com ens va dir el responsable d'aquest concessionari de Sabadell, ara per ara el que estan fent és intentar solucionar aquests problemes, aquesta velocitat i aquesta capacitat, aquesta autonomia, perquè d'aquesta manera es puguin fer vehicles més similars als turismes actuals, amb 4 places, que tinguin una autonomia d'uns 160 quilòmetres i que a més també doncs, es carreguin més fàcilment. Llavors, a veure com evoluciona tot plegat i si és veritat que en els propers anys doncs, tots podem tenir un cotxe que no contamini tant. El futur passa per l'electricitat, llavors, no? Doncs sí, passa per l'electricitat i perquè cadascú de nosaltres tingui una casa pareada amb un garatge que tingui un endoll i per la nit puguem carregar els nostres cotxes. Jo he pensat en maquejar una mica l'aspiradora que tinc a baix, eh? Li fotré, com que ja té rodes, li fotré un motor i a veure si tira. En fi, Norma Vidal, ens veiem dimecres que ve. Molt bé, doncs que vagi bé. Adéu-siau. Adéu. Out there. There's a world outside of Yonkers. I ara és moment de posar-nos les ulleres en tres dimensions i saludar en Sergi Calle. Sergi Calle, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Que les ulleres en tres dimensions ho he dit perquè, bueno, perquè ja m'ha sortit els nassos. Bé, que és la secció en 3D. La secció en 3D, la primera secció radiofònica en 3D. Que per cert, l'altre dia unes persones que conec van anar a uns cinemes a Segur de Calafell i van venir tots contents perquè els havien donat unes ulleres. Ah, oh, mira, m'han donat unes ulleres. I bueno, quan van sortir van dir, vaya xufa d'ulleres. Suposo que era el cas com el David que vam comentar en aquest espai ja. Sí, però per cert que bueno, no sé si vaig tancar la llança corresponent a favor de Vic, que han canviat la Sí, ja. Nova sala amb el sistema com humana. Però vull dir, s'ha d'arribar al punt de trobar que és un sistema cutre i l'has de canviar. Vull dir... Sí, sí, o sigui, aquesta és una pasta, sense saber de què va el tema, exacte. T'has de menjar. Sí, sí, amb patates, però bueno. Patates. És el que hi ha. Bueno, en fi. I al cinema què hi ha, Sergi? Doncs mira, ja aquesta setmana hi ha 4 pel·lis, porto. Ja bé. Fem aquestes. La primera és 5 minuts de Glòria, uh-huh. Que és un director alemany, no diria el nom, perquè... És el director que va fer l'experiment, no sé si l'has vist. No l'he vist. Pel·li alemanya. I després va fer l'Hundimiento, la pel·li que és de Hitler. Sí. Aquesta va tenir bastant més ressò, vale? O sigui, és una figura allò important al cinema alemany. Mm-hmm. Després se'n van anar als Estats Units a fer Invasión, em sembla que es deia. Sí. Bueno, aquella que era un remake de l'Invasión dels Aeropuertos, que era una patata de pel·lícula. Mm-hmm. I ara s'ha tornat a Europa, vale? Per exemple, anar-se'n a Alemanya, s'ha anat a Irlanda a fer, doncs, una pel·lícula que és aquesta, 5 minuts de glòria, que és un Liam Neeson. Mm-hmm. Torna a reflexionar sobre l'ira, la violència, aquestes coses i tal. Tema recurrent també, a Irlanda. No, però aquí, bueno, aquí el vist original és que, no sé, uns anys després d'uns atemptats i tal, hi ha un cara a cara entre els líders de dues faccions d'aquestes, que a vegades tampoc saps on comença un i on acaba l'altre, no? Uh-huh. I un és en Liam Neeson i l'altre és un actor irlandès que ens surt a Domingo Sangriento i sortia també a saps la de Bullier? Com es diu aquella? Match Point? Sí. L'investigador? Sí. O tota la pel·lícula, per entendre, aquell conductor. Doncs és ell, vale? Uh-huh. I és un cara a cara, amb la particularitat que el personatge de Liam Neeson va matar el germà de l'altre. Uh-huh. I es troben a la tele. I aquest vol aprofitar aquests 5 minuts de glòria, no? Dic. Es troben a la tele? Sí, en un cara a cara a la tele. Està bé. Després, quan ja ha passat tot el d'allò, i l'Irlanda està en pau i aquestes coses. Uh-huh. I ell diu, una merda en pau. Vol aprofitar aquests 5 minuts que té per assassinar-lo. Ah, està bé. I aquí tot el pel·li tens, allò, què passarà? Ah, o sigui, aquesta és recomanable, no? Aquesta està bé, aquesta és molt recomanable. Uh-huh. Què més? Sí, senzilla, sense molts efectes especials, sense 3D, que seria. Uh-huh. També. Molt bé. Ciutat de vida i muerte. Aquesta pel·li va guanyar, em sembla, que Sant Sebastián, l'última edició. Sí. I és una pel·li xinesa sobre la invasió de Japó a Xina. Uh-huh. El principi de... El fetge en Anjin, sembla que es diu, que va morir un merder de civils i soldats i de tot. I la pel·lícula comença allò a sac, en plan, se va soldar de ratlles, saps? Una batalla de 30 o 40 minuts a sac, uh-huh. I després es converteix en una mena de veritat. Vale? Tot el pel·lícim blanc i negre, un drama sobre les violacions, els assassinats, tot això, bastant xunguilla, eh? Molt bona, molt recomanable, però bastant durilla. Uh-huh. La llista de Schindler en xino, per entendre. La llista de Schindler està bé, sí. Però en bona, eh? Vull dir, no en plan despectiu ni res. No, és una bona pel·lícula. Uh-huh. Ha de tenir una mica d'estop, eh? Per anar a veure. Bueno, aquest tipus de pel·lis també has d'anar molt preparat. Has d'anar preparat. Si no estàs preparat, te'n vas a veure la següent estrena, que és Exposados. Exposados. Aquí m'haig de portar una banda sonora per aquestes coses. Mare de Déu. Exposados és una pel·lícula de Gerard Butler. Uh-huh. Porta 7 o 8 pel·lícules en els últims 3 anys. I Jennifer Aniston. Atenció. Atenció. Sembla que van venir fa poc a fer promo a Madrid. D'aquesta? Sí, sí, sí. Diria que sí, que és quan van fer la preestrena. Pot ser, pot ser. És possible. Ell, bueno, ell es vol que és un caça recompenses o una cosa així, i que, bueno, que no va gaire bé el negoci, i el contracten per caçar la seva exdona. Uh-huh. Que bé, quina bona feina. Sí. Després la cosa se'ls complica, hi ha els dolents que els persegueixen, una mica de persecució, és com una barreja entre senyor i senyora Smith. Això t'anava a dir, em recordava molt aquest argument. I l'altre, com es diu? Era el Brad Pitt i la Julia Roberts. Brad Pitt i Julia Roberts? Sí. No, no sé. De Mèxica. Ah, de Mèxica, val, val. Pues sí, una mica un rotllo aquest, també. Rotllo pinta molt bé, no? Pinta molt bé. Sí. Pinta millor del que sembla, perquè sí o no? Hi ha una mica d'acció. Eh? I a part de l'humor aquest d'allò, hi ha una mica d'acció i vols que no la cosa fa, avança. Uh-huh. El Gerard és la mateixa, que de sempre, aquell mal educat així. I ja està. Uh-huh. Normaleta, normaleta, bon tot. Bueno, bueno, doncs mira, per triar i remenar, tu. I cal una que es diu Solo Ellos? Solo Ellos. Tinc temps o no tinc temps? Sí, i tant. És en Clive Owen, es diu? Sí, Clive Owen. Sí. Que és un pare vídeo que ha de cuidar dels seus fills. Mm. Mare, un drama, no? Sí, sí, un drama. Fora, fora, llavors fora, tu. Sobretot al començament és superdrama. Després, aixeca una mica el cap, però seria una pel·li bastant trana. Mm-hmm. Com veieu, tot molt divertit. Déu-n'hi-do. Sí, és una mica per anar al cinema i sortir emprenyat amb el món, saps? Sí, sort que s'ha acabat la tanta, si no. Exacte, sí, sí, perquè sobre amb la és la penitència. I si no te'n vas a veure exposades i també surts emprenyat amb el món. Bueno, ara em fan una que surt la noia aquesta de Anatomia de Grey. El què? Fan una pel·lícula, ara no voldria, em sembla que es diu Loving Killers o alguna cosa així, però bueno, ja en parlarem la setmana que ve quan em documenti. Ah, sí, perquè no em ve res. Sí, sí, no, la vaig veure l'altre dia anunciada a l'imdb.com, a la pàgina web. Sí, això. I això, sí, sí. Dic perquè ha, d'aquí una setmana o dues hi ha una que surt una de les xiques Gilmore. Ah, alerta! Alerta! Alerta! És diu recent graduada. Ah. Mare de Déu. Ah, patirem, em sembla que patirem. Ja, la joveneta, no? La Rory. La què? La Rory, es diu Rory la joveneta, em sembla. Tu mires la sèrie molt. Jo no, però a casa sí. M'agrada. El meu gat, que li agrada. Sí. En fi. Doncs molt bé, Sergi. Bueno, doncs això, és el que porto avui. Doncs bueno, és suficient, sí, sí. Com veieu, res en 3D. Res en 3D, està bé. La secció en 2D. En blanc i negre. En blanc i negre. Subtitulada. L'altre dia el meu pare va portar a mi mare al cinema i ma mare va dir, ostres, mira, si parlen i tot ara. Sí, que sí, sí, està molt contenta. Bravo. En fi, Sergi Calle, ens veiem dimecres que ve. Bona tarda. Vinga, adeu-siau. I aquest és el primer programa de primavera i aquest és un fet que cal remarcar. Xavier Segura, molt bona nit. Bona nit, Albert. O bona tarda ja, perquè amb aquest solet que s'estira ja fins a última hora de la tarda ja podem dir un altre cop bona tarda. Sí, sí, sí. Ja s'allarga el sol fins a les 8, fins i tot a un quart de 9. I vaja, vam entrar a la primavera i això s'ha notat en la temperatura que tenim durant el dia i sobretot això, que es fa venir molt més tard. Uh-huh. Això com ens repercuteix? Com ens beneficia? Doncs... aviam, s'estalvien la Unió Europea, a més un informe, que diu que s'estalvien, no me recordo exactament la xifra, però bastants milions d'euros en energia. Per què? Doncs perquè s'aprofita molt més. És a dir, els horaris de feina no canvien. Uh-huh. El que sí que canvia és les hores d'insolació. Les hores d'insolació, amb aquest abans de l'hora, doncs fan que gairebé en tot el temps que hi ha activitat frenètica durant el dia, perquè bàsicament és durant el dia que hi ha activitat al país. Sí. A la nit es redueix moltíssim. Uh-huh. Doncs durant el dia, durant aquesta activitat, doncs hi ha més llum solar. Cosa que, per exemple, a l'hivern doncs, s'endarrereix pel mateix fet, perquè així es fa portar el sol abans i tot, però vaja, que així doncs, si acabem de treballar a les 7, doncs a les 7 encara hi ha llum. I no cal activar tant aparell elèctric, tanta cosa. Està clar. Sí, sí. Bueno, i escolta'm, efectes pràctics. Aquesta Setmana Santa ens ha portat de tot. Solet, ens ha portat també vent, calor, fred i fins i tot alguna volva de neu. Sí, sí, sí, ha estat una Setmana Santa de primavera com Déu mana, diguéssim. Vam tenir, tu ho has dit, aviam, ha estat bastant plàcida, eh? No ens podem queixar. No, la veritat és que ha estat bé. Els de la costa, la gent que ha estat a la costa i que ens estigui sentint estarà d'acord que ha estat molt plàcida la setmana. Ara bé, a Pirineu, per exemple, doncs sí, o sigui, el dia que feia sol et feia vent i el vent era fred. El dia que no feia vent feia núvol i plovia. I fins i tot va nevar a cotes de 1.100, 1.200 metres, a, fins i tot a algun gra de neu granulada als 800 o 900 metres de la zona del Ripollès, però altres zones, de la Cerdanya, etc., neu que 800 o 900 metres es va veure. O sigui que Déu-n'hi-do, ens ho deien des de Prullans, també, al Lluçanès, que també va nevar, o sigui que Déu-n'hi-do, encara estem a la primavera, o sigui, encara estem, hem entrat a la primavera, però encara tenim aquestes fotejates d'hivern, típiques de principis d'abril, i que vaja, que si bé no s'ha comportat igual per tot arreu, perquè fins i tot aquí al Vallès va fer caloreta, el divendres, per exemple, el dissabte, perdó, el diumenge teníem, per exemple, un ruixat que Déu-n'hi-do, vam tenir una retempesta, fruit d'una pertorbació que ens va passar, una massa d'aire fred, i a partir de migdia es van reproduir les tempestes a base de vent. I aquí ha, no tenim dades exactes a Montcada, però a Cerdanyola del Vallès, 15 litres per metro quadrat, i que es va quedar, per un moment, tota la població blanca de calamar-se, i amb llamps i trons, és a dir, tempesta típica de primavera, que com va caure ja al crepuscle, doncs va baixar la temperatura bastant i la nit va ser bastant freda, amb mínimes d'entre 6 i 8 graus, a moltes zones d'aquí del Vallès Sud. Però vaja, que típic de primavera. Ara, per exemple, hem tingut aquesta línia frontal que ens ha portat ruixats avui, alguns de moderats del Pirineu Oriental, i la dinàmica continua sent aquesta, primavera. Un dia pluja, un dia sol. Si vols entrem en matèria, Albert. Sí, bàsicament aquest cap de setmana, o aquests últims dies que ens queden de setmana, com els viurem? Sí, aviam, demà la cosa s'arregla bastant, el temps s'arregla bastant. L'únic que tenim encara algun ruixat al nord-est, fins i tot a tota la meitat est, podríem tenir ruixats i intervals de núvols a causa encara d'aquesta perturbació d'avui. Ara bé, l'anticicló se'ns tira al damunt i a partir de divendres sol i sobretot pujada de temperatures. És a dir, es presenta un cap de setmana assolellat i càlid. O sigui que primavera, però ara per fi, podríem dir, ens toca un cap de setmana de sol i calor. Bueno, calor entre cometes, perquè les nits també seran fredes. Però vaja, que ja es nota que apuntem més cap a l'estiu que no pas a l'hivern, eh? Doncs bueno, bona senyal llavors, bona senyal. És a dir, que aquest cap de setmana podem anar manica curta perfectament a l'hora de dinar, a fer aquestes barbacoes típiques als jardins d'aquí de les cases d'aquí Montcada o zones així d'oci. I escolta una cosa, a les 10 del vespre també es podran anar amb maniga curta o no? Dissabte. No. No? No, però perquè estem a l'abril. Ah, no, t'anem a dir perquè, home, és un dia per posar-se la samarreta del Barça, no? Sí. Ja està. Per això sempre es pot posar, eh? Crec que em sembla que optaré per aquesta opció, eh? Sí. Sí, que... A veure, què, ja hem fet porra o no? No, encara no, però tu què dius? Jo... Amb 1-2. 1-2? Formo, sí. Bueno. Gol de Cristiano Ronaldo o Higuaín? Tu què dius? Cristiano Ronaldo i Higuaín? Sí, qui creus? Mira, Higuaín. Higuaín? Higuaín, sí. Perquè sempre... L'any passat també ens va fer el golet. Jo crec que sí. I no, algú em diu que el Messi tindrà un paper important. Messi Bojan, jo vull Messi Bojan. Golet de Messi Bojan. Messi o Pedro, Bojan. O Pedro seria encara millor. Messi, no dic que faci el gol, però que sí. Jo crec que tindrà un paper important. Aviam si és veritat. A veure, jo ho deixo una. En parlem dimecres que ve, tu, a veure com ha anat això. Molt bé. Doncs vinga, que vagi bé, bon cap de setmana. Igualment, visca Barça. I visca. Adéu. I fins aquí el Ràdio Metropol, que com sempre us hem ofert Norma Vidal, Xavier Segura, Sergi Calle i Albert Segura, amb aquest canvi d'horari que qui més qui menys li aporta un bon rotllo que fa que no ens acabi de fer el pes això de tornar a casa al vespre, que ens fa pensar que millor quedar-nos en alguna terrasseta prenent alguna cosa, però que com que per això ja tindrem tot l'estiu, millor que anem fent el que toca per època, que és abrigar-se el mínim possible per intentar evadir els refredats. Avui us deixem amb tot un clàssic remesclat dedicat a la gent del càmping Els Roures de Sant Pau de Segúries. Que tingueu una molt bona nit. You had a plenty money 1922. You let other women make a fool of you. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money. Radio Metropol FM.tk